तत्र भगवत वाक्यम प्रमाणित ये तो अच्छा उसे हो या दूसरे उक्त रीत्या कार्यकरण भाव से दुर्वचत्वाद अनुभव से अकार्यत्वी कथम तत्कार्यत्व प्रसिद्धि अभी कार्यकरण भाव का खंडन हुआ कार्यकरण भाव बिल्कुल खंडन होने से अनुभव कोई कार्य कहते अनुभव यदि कार्यकरण भाव दुर्वच हुआ अनुभव कार्य सिद्ध नहीं हुआ अनुभव नित्य अनुभव कार्य सिद्ध नहीं हुआ फिर भी कथन तत् कार्य तो प्रसिद्धि अनुभव कार्य है इसे प्रसिद्ध कैसे तत्रह प्रमेय च ज्ञान अनुभव होता है घट ज्ञान पट ज्ञान हुआ सुश्रुति में सपने में अनुभव होता है तो अनुभव होता है करके मानते हैं तो कार्य प्रसिद्ध है कैसे होता है प्रमेय च क्रियायांच प्रमाणेथ प्रमातरी तच्छक्ति उत्पादि हेतुत्वाज जायमानेव चिद्ध्रुवा प्रमेय च क्रियायांच प्रमाणे अथवा प्रमातरी प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन हो गया और क्रिया में प्रमाण प्रमेय का संबंध को दिया इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है तो क्रिया सन्निकर्ष आदि क्रिया में क्रिया शब्द दिया ना प्रमाण प्रमेय च क्रियांच प्रमाणे प्रमाण प्रमेय प्रमाता और प्रमेय के साथ प्रमाण का संबंध तत्शक्ति उपाधि हेतुत्वात् जायमाना इव चिद्ध्रुवा ध्रुवा चिद जायमाना इव दृश्यते शक्ति उपाधि हेतुत्वात् शक्ति रूप उपाधि उपाधि हेतु हेतुकत्वात् उपाधि हेतु होने से जायमाना जैसे दिखता है कूटस्थ नित्यापि अनुभूति मेयादि निमित्त स्वाज्ञान उपाधि रूप हेतुर मेयादि का जो निमित्त है प्रमाण प्रमेय प्रमाणादि का निमित्त है स्वाज्ञान स्वरूप का ज्ञान कूटस्थ का ज्ञान अज्ञानी उपाधि अज्ञान उपाधि रूप अज्ञान है उपाधि रूप उसी हेतु से जायमाना इव भाति शक्ति उपाधि हेतु तो आदि प्रमाता प्रमाणादि का कारण हो तो जो शक्ति है अज्ञान वही उपाशक्ति रूप उपाधि शक्ति रूप उपाधि हेतुक उपाधि हेतु जिसका उपाधि हेतुकत्वाद चिद्रुवाद जायमाना एव दृश्यते भाति क्रिया शब्द मानमेय सन्निकर्ष विषय प्रमाण प्रमेय सन्निकर्ष प्रमेय प्रमाण प्रमाता रूप सन्निकर्ष सौ ये जायमाना एव तो उसके इनके कारण इससे जो भेद होता है इनके कारण शक्ति रूप अज्ञान तद हेतु को उपाधि होने से उसी से जायमाना इव दृश्यते अथ शब्द तथा पर्याय समुच्चयार्थ अथ शब्द अथ हाँ प्रमाणे अथ प्रमातरी अथ शब्द तथा क्रियायाम प्रमाणे तथा प्रमातरी समुच्चय के लिए अथ शब्द तरी मात्रादेर निमित्तत्वा चेतो नैमित्तिकत्वात् तैर्भेदात् अद्वैतानि प्रमातादि हो गया निमित्त ध्रुवचैत चिद्रवय में प्रमातादि के कारण जायमाना भी होता है तो प्रमातादि निमित्त चेत हो गया नैमित्तिक हो गया दोनों का भेद हो गया अद्वैतानि दोनों जो अभेद मानेंगे तो निमित्त नैमित्तिक नहीं होगा प्रमातादि उपाधि निमित्त और नैमित्तिक हो गया अनुभव चिद चिद नैमित्तिक तो निमित्त नैमित्तिक भेद मानना पड़ेगा न भेद नहीं होगा तो निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं होगा ये तो आशंका यथा यथा सद्व्यतिरेकेण न किंचित वस्तु सिद्ध्यति तद्वदव्यतिरेकेण घटाभावाद्य संभवात् यथा सद्व्यतिरेकेण किंचित वस्तु न सिद्ध्यति सद तद्वत अव्यतिरेकेण घटाभाव दिया संभवात सद्व्यतिरेकेण कोई वस्तु ही नहीं और सद अभिन्न होकर घटाभाव दी यो भी नहीं है कितने जितने पदार्थ ना सस्य भिन्न है ना सस्य अभिन्न है। हाँ तो ये कहा निमित्त निमित्त भाव होकर के भेद हो जाएगा, भेद कैसे होगा भिन्न वस्तु कोई हो भाव अभाव कोई भिन्न ही नहीं तो नहीं होने से अद्वैत हानि नहीं। और निमित्त निमित्त व्यवहार होता है निमित्त निमित्त व्यवहार इस व्यवहार को लेकर के औपाधिक अविद्या आविद्यक को लेकर व्यवहार है पारमार्थिक नहीं है। निमित्त निमित्त का भेद अर्थात औपाधिक भेद है औपाधिक भेद होने से व्यवहार हो जाता है और वास्तव भेद नहीं। तथा घट विचार दर्शितम पहले घट विचार में विचार आया था घट अभाव कोई भिन्न ही नहीं निमित्त निमित्त का भाव वस्तु कल्पित भेद आदि थे मान्यते फिर एक यदि भेद वास्तव है ही नहीं तो फिर निमित्त निमित्त भाव कैसे होगा तो कल्पित भेद से हो जाएगा। मात्रादेश चित्त न भेद चेद अभेद स्याद प्रमाता आदि चैतन्य से भेद प्रमात्रा आदि में नहीं है तो अभेद होना चाहिए मिथ्य विरोधी विधांतर अभाव भेद नहीं तो अभेद दोनों परस्पर विरोधी परस्पर विरोधी ये जो उससे अन्य कोई प्रकार हो नहीं सकता है भेद है तो भेद नहीं तो अभेद अभेद नहीं तो भेद होगा अन्य कोई तृतीय प्रकार नहीं हो सकता है। अतः चित्त सप्रपंचता अर्थात विरुद्ध भेद नहीं तो अभेद हो जाएगा अभेद हो जाए तो क्या होगा सारे प्रपंच अभिन्न ब्रह्म तो प्रपंच में चेतन में सप्रपंच प्रपंच अभिन्न तो आ जाएगा। इत आशंक है तद्वद अव्यतिरेकेण भिन्न नहीं और अभिन्न भी नहीं घटाभाव दी जितने कोई पदार्थ सब तद्वद अव्यतिरेकेण अभिन्न भी नहीं व्यतिरेकवद अव्यतिरेकेण भी न सत्यम कथित व्यतिरिक अभाव भाव नहीं अभिन्न भिन्न भिन्न नहीं अभिन्न भी नहीं अभेद सन्मात्र परिशेष यदि अभेद मानेगी अभेद होने से सन्मात्र परिशेष अन्य का निषेध करके ब्रह्म साथ अभिन्न होगा बाध समानाधिकरण अन्यत नास्ती किंतु अद्वितीय ब्रह्म अभेद सन्मात्र परिशेषाद घट तद अभावादे असंभवादित हेतु महा घट घट अभाव कुछ अलग है ही नहीं ब्रह्म से घट नहीं तो घट अभाव घट अभाव नहीं तो घट ऐसा नहीं दोनों ही कल्पित घट अभाव दोनों कल्पित सन्मात्र ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं घट अभाव घट अभाव असंभवाद कोई अलग नहीं हो सकता है। मात्रा दे सतो भेदा भेदा संभव न कल्पितत्व मुक्त्वा प्रमात्रादि सतो चैतन्य से भेद नहीं अभेद नहीं कल्पित कहा भेदा संभव हेतु अंतर्वा भेद संभव नहीं नहीं सद्व्यतिरेकेण तसद्वस्त्वपि सिद्ध्यति तस्यापि सदपेक्षत्वात् किमन्यस्या सता विना नहीं सद्व्यतिरेकेण असद्वस्तु अपि सिद्ध्यति असद्वस्तु यदि सद से भिन्न कोई सिद्ध नहीं होगी तस्यापि सदपेक्षत्वात् असद वस्तु होने के लिए सद अपेक्षा अपेक्षित है सद हो तो असद सद के बिना असत सिद्ध नहीं होगा और वस्तु सिद्ध होने के लिए सद अपेक्षित है कि मन्यत स्या सता बिना सत के बिना फिर क्या होगा वस्तु सद को सिद्ध नहीं होगा असत कहा तीस नहीं सद सतो विरोधाद असतः सतो भेद प्राप्ति दर्शयति सदसतोर विरोधाद असतः सत भेद प्राप्ति असत से सत में भेद प्राप्ति देखाते अपि तस्यापि सदपेक्षत्वात् तस्यापि असतोपि सदपेक्षत्वात् असत कोई भी होने के लिए उसे भिन्न भेद भेद होने के लिए क्या चाहिए हाँ नहीं तस्यापि क्या था असत भी नहीं भेदस्यापि पहले कहा सद्व्यतिरेकेण असत नहीं सत से भिन्न असत सिद्ध होने के लिए भेद सिद्ध कैसे होगा, प्रत्यय के बिना नहीं, सत प्रत्यय के भेद सिद्ध होने के लिए सत की अपेक्षा, तद व्यतिरिक्त नहीं, तस्यापि भेद सेपि सदअपेक्षित्वात् भेद भी प्रत्यय सापेक्ष, तस्य पश्य किसको लेना, व्यतिरिक व्यतिरिक भेद तस्य व्यतिरिक भेद से अभी सदपिषेत्वाद किम था सता बिना, सत प्रत्यय के बिना भेद क्या सिद्ध होगा, और क्या है सत के बिना, ठीक है नहीं, अपि अपि शब्द हुआ भेद भेद, तू शब्द अवधारणी तो सद नहीं सद व्यतिरिकेण तो असद नहीं सद व्यतिरिकेण असद वस्तु व्यतिरिकेण असदेव वस्तु सिद्ध्यति अवधारण सत्य नहीं से नहीं नैव सिद्ध्यति नैव यथा सद व्यतिरिकेण नहीं सद व्यतिरिकेण असद वस्तु अवधारण सत्व भेदेन असत न सिद्ध्यति एव इति न सिद्ध्यति एव इति कर दिया नहीं तो एक है प्रसिद्ध अर्थ में और वहाँ भी अपी का अर्थ अवधारण में कर दिया तू शब्द अवधारण तू शब्द का अर्थ तू असद वस्तु सिद्ध्यति एव न सिद्ध्यति एव सत्व भेद सत्व भेदेन असन न सिद्ध्यति सत्व भेदेन असत न सिद्ध्यति वैत्यत्र हेतु ही शब्द तो ही शब्द से कहा है हेतु यस्मात् तस्यापि तस्यापि सदपिषत्वात् भेद स पृथ्वी सापेक्ष अपिन उत्तम कैमित न्याय किमन्यत किमन्यत सता बिना अन्य कौन घटादि सता बिना किम अन्य सत के बिना और अन्य क्या हो सकता है सत्य बिना कोई अलग हो नहीं सकता है सत्य बिना से असत हो जाएगा किम वाच्य तस्य सद अतिरिक्त तुच्छत्वापते तो सत के बिना कोई पदार्थ नहीं किम अन्य से असता बिना सत्य बिना कौन हो सकता है जो है असत तुच्छ है सदसत मिथो भेदा भेदो निरस्य तय संविद संविदस तौ निरसित सद असत दोनों परस्पर भेद अभेद भेद होना क्यों नहीं हुआ भेद होने के लिए भेद के प्रति भी सत चाहिए सत के बिना सिद्ध नहीं होगा असत से बिना हो तो कोई पदार्थ नहीं है तुच्छ और सत असत व्यक्ति भेद नहीं तो अभेद अभेद भी नहीं होगा सत असत तुच्छ के साथ साथ अभेद अभेद नहीं होगा तो सत भेदाभेद निरस्य तो संविद तो निरसती सत असत्य का जो ज्ञान है संविद उसमें भेदाभेद दोनों का निराश यथा यथैव संविदर्ते सन नैति संभावनामपि सदप्यभाव रूपं वा तद्वद्यव्यतिरेकतः यथा एवं संविदा रीते संविदा रीते असन नैति संभावना असन संभावना नहीं थी संविधि के बिना असत संभावना नहीं थी शंका क्या हुई थी संविधि में भेदाभेद संविदा रीते असत न असत संभावना नहीं थी संविधि के बिना असत संभावना प्राप्त नहीं संविधि के बिना संभावना नहीं सन असन दोनों हो जाएगा सदप्य अभाव रूपम बा संभावना सद भी नहीं होगा अभाव रूप भी सिद्ध नहीं होगा संविधि के बिना तद्वत अव्यतिरिक्त संविधिवत अव्यतिरिक संविधि के समान संविधि जैसे अभी न अव्यतिरिक संविधि उससे अतिरिक्त कुछ नहीं भाव अभाव कोई नहीं या संविदा बिना सद असद वा भाव भाव वा न संभवती संविधि के बिना कोई पदार्थ नहीं, जड़त्वात् नहीं जड़ो अर्थ ताम अतिक्रम से इत्यादि, जड़ रूप जो अर्थ है संविधि के बिना नहीं सिद्ध है, ज्ञान के बिना न संबंधा तसिद्धि, संविधि के साथ जड़ का संबंध होगा तो जड़ संबंध सिद्ध, संबंध से दुर्वचत्वात् संबंध ही वास्तव में नहीं है, जड़ जड़ का संबंध तथा भाव रूपम अभाव रूपम वा संविध का साध अभ्यतिरिक्त न लभ्यते, भाव रूप हो अभाव रूप हो संविध सकाशा संविध से कोई भाव पदार्थ अभाव पदार्थ भी नहीं, अभ्यतिरिक्त न लभ्यते, अभ्यतिरिक्त हो नहीं सकता, सत भाव हो तो अभाव सस्य अभिन्न होकर के सिद्ध नहीं होगा। अन्यतर परिशेषाद यदि एक दोनों में से दोनों तो नहीं, जो ए भाव रूप तो अभाव नहीं, अभाव तो सब भाव नहीं, एक रहेगा। एवं चिदेक रसम सन्मात्र वस्तु सिद्धम, तो सद यदि सद असद भाव भाव को भिन्न तो नहीं, अभिन्न भी नहीं, अभिन्न होगा तो क्या होगा, एक सद ही हो सिद्ध हुआ, उससे अतिरिक्त नहीं। अन्यतर परिशेषा दो अभिन्न पदार्थ हुआ तो एक रहा, दो ही नहीं रहा तो ही सदरूप ही रहा। चिदेक रसम सन्मात्र वस्तु सिद्धम सदपि अभाव रूपम वा तद अव्य तद्वत अव्यतिरिक्त, सदरूप असदरूप भाव अभाव सौ एक सदरूप है तो अतिरिक्त नहीं। कहा तरी भातो जगतो गति अनिर्वाचित है, जगति गति भान होता तो क्या भिन्न अभिन्न कुछ नहीं कहते, तो फिर क्या अविद्यावाथ तत्कार्यम नाभेदानातिरेकत सिद्धायते यतोतः स्या दविचारित सिद्धिकम्। अविद्या वा अथ तत्कार्यम न अभेदात नातिरेकत, अभेद से सिद्ध नहीं, भिन्न से सिद्ध नहीं, अविद्या तत्कार्य जितने आत्मा से अभेद नहीं, भिन्न भी नहीं, सिद्धा है तो अतो अतः अविचारित सिद्धि कम सियात, अविद्या तत्कार्य सारा जगत अविचारित सिद्धि कम, अविचारिता सिद्धि से ये पुनराकाशम अपनी रूपव चाक्षुषम आहु तान प्रत्याह नहीं कह रहा नहीं द्वि ये हो गया बत्तीस हो गया। द्वैतस्य अविचारित सिद्धि कहते दृष्टान्त भाव, द्वैत अविचारित सिद्धि का दृष्टान्त नीलोत्पल दला भं खं द्विरपोदर वत्तम अविचारित सिद्धेव तमस्तज्जं च वीक्षताम्। नीलोत्पल दलाभम खम, नीलोत्पल दल से आभा आभाय आकाश के आभा नीलोत्पल दल के समान, नीलकमल दल पत्र के समान। द्विरेफ उदरवत तम, द्विरेफ उदरवत भ्रमर के उदर के जैसे काला अंधकार, अंधकार दिखता है काला, तो आकाश से अंधकार काला दिखता है राव नील, हाँ नील धीरे भ्रमर का उधर में काला है नीला काला है, तो नीलोत्पल तो नील हो गया और द्विरूप उधर तम द्विरूप उधर तम अंधकार हटी अंधकार को लेकर के वो कुछ ऐसे दिखता है मतलब ऐसे अविचारित सिद्धि का दीर्घ दर्वत अंधकार का कुछ रूप, अंधकार कुछ रूप हो तो दीर्घ दर्वत कहेंगे, कुछ रूप नहीं है दीर्घ उदर के समान कहते काला कहते। अविचारित सिद्ध्या एवं तमस तज्जम से विषयताम, अज्ञान अज्ञान जन कार्य जीतने स अविचारित सिद्धिया वास्तव में नहीं है। नील आकाश में रूप है ही नहीं तो नील दिखता है, और अंधकार में कोई रूप नहीं धीरेपोधर का अंधकार काला दिखता है। इसी प्रकार जैसे अविचारित सिद्धि का ऐसे अज्ञान अज्ञान कार्य में जगत जो है अविचारित सिद्धि का है अनिर्वचनीय। ये पुनराकाशम अपनी रूपवत्वा चाक्षु समाह स्थान प्रत्याह। अच्छा ये जो निरुत्पल दड़ाभंग खम देने के बाद द्विरूपोदर क्यों दिया? कोई कहते आकाश को चाक्षुष मानते हैं, जो मानते हैं रूपवत चाक्षुष आहु रूप बार जैसे चाक्षुष आकाश का भी चाक्षुष कोई कहते उनके लिए द्विरूपोदर वो दिया। आकाशालोक भावयोर निरूपत्वात् नैलम कल्पितम। आकाश आलोक अभाव आलोक आकाश क्या कहते हैं आलोक रूप दिखता है। आकाश जो दिखता है ना ऊपर क्या दिखता है प्रभा मंडल आलोक, तो आलोक अभाव आकाश एक है आलोक अभाव अंधकार है आलोक अभाव। हाँ हाँ तम का आलोक अभाव आकाश में कोई रूप नहीं और अंधकार तो आलोक अभाव रूप है उसमें भी रूप नहीं। आकाश आलोक अभाव और निरूपत्वाद आलोक अभाव आकाश और आलोक अभाव। तो आकाश को प्रभा मंडल कहते हैं चाक्षुष जो लोग मानते हैं उनके दिखाया। जो लोग आकाश को चाक्षुष मानते हैं उनके लिए तम रूप दृष्टांत दिया। तो आकाश और आलोक अभाव और निरूप है नैल्यम अथवा कालापन कल्पित अविचारित दाष्टान्तिक एवं अज्ञान तमस तज्जम च विच्यता। अविद्यादेर अविचारित सिद्धत्व हेतुअंतर मह अविद्यादे अविचारित सिद्ध हेतु स्वमहिमने स्वमहिमनान संसिद्धे सतो नवगतात्मकम् भावा भावौ न वस्त्वेति प्रत्याख्यान यदात्मना। स्वमहिमना सतो अनवगतात्मकम न संसिध्येत जो ज्ञानात्मक नहीं अज्ञानात्मक है स्वतः स्वमहिमना सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान स्वरूप तो स्वयं प्रकाश ज्ञान से भिन्न जो अनुभवतात्म अज्ञान रूप है स्वतः सिद्ध नहीं होगा। भावाभाव न वस्तु इति यदा आत्मना प्रत्याघातम आत्मा से भिन्न जो मान लेंगे भावाभाव कोई वस्तु ही नहीं न वस्तु इति वस्तुत्व नहीं थी वस्तुत्व होगा। जड़ से सत्व सिद्धेर अजड़े कल्पित से सिद्धि जड़ सत्य सिद्ध नहीं इसे जड़ वस्तु अजड़ में कल्पित है। इतरेतर अध्यास जड़वद अजड़ से भी कल्पित न बाधात। अच्छा जिसे जड़ कल्पित है अजड़ भी कल्पित हो जाएगा क्योंकि अन्य अध्यास होता है बाधा नैरात्म्यम तो जड़ का बाध अजड़ का बाध हो जाएगा। इतिहास का भावा भाव न वस्तु इति भावा भाव वस्तु को प्राप्त नहीं करते क्या कहा इतर इतर अध्यास जड़वत अजड़ से हाँ अन्य अन्य तादात्म अध्यास होता है जड़ कल्पित है तो जड़ से अभिन्न अजड़ भी कल्पित होगा दोनों का एक तो है। हाँ अन्य अन्य अध्यास में तो होता है अधिष्ठान अध्यास में तादात्म होता है तो पूर्व पीछे कहना है जड़ कल्पित है जड़ से अभिन्न अजड़ वो भी कल्पित होगा। अन्य अध्यास में एक अधिष्ठान सत्य अध्यस्थ कल्पित ये तो सिद्धांत है। शंका करने वाले क्या कहता है परस्पर एक अध्यास हुआ तो जड़ भी कल्पित है तो अजड़ भी कल्पित होगा दोनों कल्पित हो जाएंगे। दोनों कल्पित हो गए दोनों का बाध हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि दोनों का अध्यास हुआ। इतर इतर अध्यास मतलब दोनों ही अध्यस्थ है दोनों अध्यस्थ है दोनों का बाध हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कहा भावा भाव न वस्तुति, भावा भाव न वस्तुति, आत्मा वस्तु के साथ ही भाव नहीं, आत्मा जन्मनाशो न स्पृशति, यहाँ भावा वो जन्मनाश अर्थ कर दिया, भाभाव न वस्तु भावाभाव न इति, वस्तु आत्मा वस्तु भाव भाव को संबंध नहीं प्राप्त नहीं करता, जन्मनाश न स्पृशति, भाव भाव का स्पर्श नहीं जन्मनाश का, ऐसा तेन तदुभयम निराकृतम, आत्मना तदुभयम भावाभाव दोनों निराकृत, तत्साक्षित्वाद आत्म साक्षी रूप से भाव भाव दोनों के साक्षी होने से दोनों का निराकरण, दोनों दृश्य कल्पित मिथ्या है, अन्योन्याध्यास भी जड़व चित्त स्वरूप अनध्यासात न निराते, दोनों का अन्योन्याध्यास तो होता है, अन्योन्याध्यास से जड़ से यथा स्वरूपाध्यास, चित्त स्वरूपाध्यास, चित्त संसर्गाध्यास, जड़वत चित्त स्वरूप अनध्यास, जड़ का देश स्वरूप अध्यास है, चेतन का स्वरूप अध्यास नहीं, चेतन का अध्यास होता है स्वरूप अनध्यास न निरात्म, इसे दोनों का बाध हो जाएगा, निरात्म हो जाए ऐसा नहीं, वस्तुनि जन्मादि कल्पितम इति उपसमर्थी, आत्मवस्तु जन्मादि कल्पित है, तस्माद तस्माद जायमानैव जायमानैव लक्ष्यते अनुभूति तद ज्ञान हेतुत्थानात्मजन्मना तस्माद अजायमाना एव जायमाना एव लक्ष्य अनुभूति अजायमाना एव जायमाना एव लक्ष्यते तद अज्ञान हेतुत्थ अनात्म जन्मना अज्ञान रूप हेतु हेतु थ अज्ञान रूप हेतु में स्थित जो अज्ञान हेतु से उत्पन्न हेतुत्थ हेतु से उत्पन्न अनात्म के जन्म से जायमाना एव लक्ष्यते अनुभूति में जो अज्ञान अज्ञान जन्य अज्ञान हेतु से उत्पन्न जो का अनात्म जड़ उसके जन्म से जायमाना एव लक्ष्यते नहीं अनुभूति दोनों दे हाँ नहीं अनुह्रस्व है पैंतीस चिद अज्ञान जन्य बुद्धिवृत्ति जन्म वसा चित हाँ उसके अर्थ क्या उसमें दिया तद अज्ञान हेतु था तद अज्ञान चित्त का ज्ञान अज्ञान रूप हेतु से उत्पन्न हेतु ज हेतु थ अज्ञान हो गया हेतु तजन्य हेतु थ ज्ञान अनात्म अनात्म बुद्धिवृत्ति उसमें उत्पन्न जो जन्य बुद्धिवृत्ति बुद्धिवृत्ति के जन्मनाश से आत्मा में जन्मनाश उपाधि नाशादेव तत्स्य नाशधि अभी उपाधि के नाश भी नाशधि तद विनाशे भी तद विनाशे भी तत्साक्षात से भी तत्साक्षात विनश्यन्तीव लक्ष्यते यतोतः कार्यतान्तस्य नेशरोपि प्रसादयेत् तद विनाश भी तत्साक्षा साक्षित्वाद साक्षी न भाव साक्ष्यम हो जाएगा साक्ष्य तत्साक्षात तत्साक्ष्यम से साक्षात साक्षी न भाव नहीं साक्ष्यम तत्साक्ष्यम से बिना संत को रक्षते कार्य के नाश होने पर तो साक्षात यह एक है यह उनसे साक्षी एक होता है साक्ष्य दृश्य तो साक्ष्य में से करेंगे तो हो जाएगा तो साक्षी तो साक्षी न भाव करेंगे तो साक्षी हाँ तो ठीक है हमें क्या दिया साक्षी तो दिया साक्षी के बाद साक्ष्य तो हो सकता है, साक्षी ज्ञान स्वयं हो जाए तो साक्षी, ऐसा नहीं स्वयं हो जाए तो इनका नस्त ठीक हो जाएगा दंडित। हाँ दंडित होता है दंडित, हाँ हो जाएगा दंडी न भाव दंडित होता है। ऑन के लिए इनके लिए अन के लिए अन के लिए दंडित तो बनता है, दंडी न भाव दंडित तो बनता है तो साक्षी तो हो जाएगा। दंडित तो कुंडली तो नहीं बनता प्रसिद्ध नहीं, धनी तो ज्ञानी तो दंडित तो त्व अच्छा त्व होता है हाँ श्य वो साक्ष्य करेंगे तो दृश्य अर्थ में ठीक है हाँ साक्ष्य। अच्छा साक्ष्य बने के वहाँ बनता है स्व नहीं पहले अन्यत धातु क्या है नहीं नहीं साक्ष्य में धातु है साक्षी तो हो जाएगा हाँ साक्षी साक्षी शब्द की समानता है हाँ साक्षी इसमें साक्षी है तो ठीक है भाव अर्थ में साक्षी तो अर्थ हो जाएगा नहीं सब साक्षी शब्द की समानता है हाँ साक्षात पश्यति साक्षी बनता है। सूत्र क्या है हाँ हाँ साक्षात दृष्टि वही सूत्र साक्षात दृष्टि संज्ञायाम साक्षात दृष्टि संज्ञायाम कौन से अक्षय निपातन क्या है हाँ साक्षी तो साक्षी न भाव ठीक है साक्षी न भाव साक्षी तो ठीक है सर स्वयं बन जाएगा हैं वो मूल में अच्छा अच्छा हाँ साक्षात यह नहीं किए बिना पाठ हो जाएगा तो कोई जन्य नहीं तद बिना से भी तत्साक्षात बिना संति वो लक्ष्य थे तद बिना से होने पर कार्य उपाधि के नाश होने पर साक्षात बिना सति जैसे लिखित होता है और साक्षित्वाद बिना सति वो लक्ष्य थे और साक्षी यह के बिना पाठ हो तो ठीक हो जाएगा। यह तो अतः कार्यताम तस्य निस्वरूपि तो बिना से भी तो साक्षात बिना संति पर रक्षते यदि यह कहें साक्षित्वाद नहीं साक्षात मतलब साफ समीच सम्यक कार्य नाशन से वो स्वयं नष्ट होता है जैसे दिखता है वहाँ साक्षात में साक्षी अर्थ नहीं लेना हाँ सीधा एकदम प्रत्यक्ष दिखता है नष्ट हुआ। यतः अतः कार्यताम तस्य निस्वरूपि प्रसादित अन्य उपाधि के कारण नष्ट होता जैसे लगता है वास्तव नाश नहीं इस स्वरूप ही तस्य कार्यताम न प्रसादित। ये हो गया कौन सा 36 तद स्वतस्तस्य जन्मादि अभावे फलितमा यतः जन्मनाशाभावे विकारांतराणि सन्ति इति न कुटस्थता जन्मनाश नहीं हो तो अन्य विकार हो आह स्वात्मा स्वात्म साक्षिकता मुक्त्वा भावा भावात्म वस्तुनः यतो सिद्धिरतः प्रत्यं निरस्ता किल विक्रियः स्वात्म साक्षिकता मुक्त्वा भावा भाव आत्मवस्तु न यह तो असिद्धि भाव भाव वस्तु किसी की सिद्धि नहीं आत्मरूप साक्षी के बिना स्वात्मा साक्षी अस्य स्वात्म साक्षी का वस्तु न जितने वस्तु है स्वात्मा साक्षी का आत्मा है साक्षी उसको छोड़ करके कोई पदार्थ वस्तु सिद्ध नहीं होता है। अतः प्रत्यय निरस्ता अखिल विक्रिय प्रत्यय निरस्ता अकिल विकिल निष्क्रिय क्रिया रहित शुद्ध चिन्ह मात्र साक्षी है, उस साक्षी छोड़कर कोई वस्तु सिद्ध नहीं। हाँ, इसमें पहले किसी पेंसिल चिन्ह दिया था संदेह करके, साक्षात पाठ भी साक्षात दो प्रकार पाठ भेद है, तो इसमें कई खरे चिन्ह दिया था पहले, अर्थात दोनों प्रकार पाठ है, साक्षात ऐसे हो सकता है वो स्वयं के बिना पाठ साक्षिणी, अच्छा साक्षिणी भाव साक्ष्य हो तो वो जरूरत नहीं, वो तो शब्द इसमें व्याख्या नहीं, केवल शब्दार्थ है ना। हाँ, शब्दार्थ है तो साक्ष्य बन सकता है, किंतु यहाँ दीघा दिव्य तेल साक्ष्य लेने की जरूरत नहीं, और स्वयं प्रत्यय के बिना साक्षात अर्थ ठीक है, तो साक्षित्वाद बिना सत्य व नहीं करके तद बिना से भी तत्साक्षात बिना सत्य रखते, उपाधि के नाश से नाश होता है, जैसे वृत्ति आदि ज्ञान पहले दिया ना, वृत्ति ज्ञान सर्व वृत्ति जन्मनाश चिद अज्ञान जन्य बुद्धि वृत्ति जन्मनाश चित्त जन्म दी, तो बुद्धि उपाधि के नाश से उसका नाश होता है। हाँ, कैसा उपाधि बिना से भी तत्साख्य तत् उपहितम तद बिना से भी तत् चैतन्यम। हाँ, तद बिना से उपाधि बिना से भी, यहाँ तत्पर से उपाधि नहीं लेना, उपहित साक्षी। हाँ, दिखता है साक्षात नष्ट हो गया, जो घट नष्ट हो गया वृत्ति नष्ट होगी, दर्पण नष्ट हो गया तो दर्पण उपहित चंद्र नष्ट हो गया, उपहित साक्षात बिल्कुल साफ दिखता है नष्ट हो गया, उपाधि कारण दिखता था उपाधि नष्ट हो गया, नष्ट हो गया उपाधि जपा कुशल नष्ट हो गया तो साक्षात रक्त स्पर्ट नष्ट हो गया, रक्त नष्ट हो जाता है साक्षात मतलब। हाँ, प्रत्यक्ष विनसंती साक्षात नष्ट हो गया जैसे दिखता है साफ साफ, मतलब अन्य व्यापार बिना साक्षात कहते व्यापारांतरण व्यापार अन्य व्यापारी के बिना है सब नष्ट हो गया, उपाधि के नाश उनसे नष्ट हो गया तुरंत। स्वात्म साक्षी होता है ठीक है, मैं सर्व विक्रिया साक्षी नो न काफी विक्रिया इतना, तो सारे विक्रिया का साक्षी होने से वो साक्षी जो होगा किसमें कोई विक्रिया नहीं। संविद जन्माभाव हेतु अंतर्माह संविद जन्म ने हेतु कार्यम कार्यम सर्वम यतो दृष्टम प्राग अभाव पुरसरम तस्यापि संबित साक्षित्वात् प्राग भावो न संविदः। सर्वं कार्यं यतः दृष्टं प्रागभाव पुरसरम, सब कार्य प्रागभाव पूर्वक होता है, दिखता है पहले प्रागभाव बाद कार्य, तस्यापि संबित साक्षिकत्वात् तस्य प्रागभावस्य संबित साक्षित्वात् संबित साक्षिकत्वात् सारे कार्य प्रागभाव पूर्वक है, जो प्रागभाव है उसका भी साक्षी संबित है, तस्यापि संबित साक्षित्वात् तस्य यदि प्रागभावस्यापि संबित साक्षित्वात् बहुबरी संबित साक्षिकत्वात् प्रागभाव न संविद, तो संविद प्रागभाव के सिद्ध होगा, प्रागभाव का साक्षी संविद है और स्व प्रागभाव का संविद साक्षी नहीं होगा, अन्य घटादि प्रागभाव का साक्षी संविद है किंतु स्वयं अपने प्रागभाव का संविद साक्षी नहीं होगा, क्योंकि संविद प्रागभाव का साक्षी, संविधि का प्रागभाव होता तो उसका साक्षी कौन होगा, वन्य तो अनवस्था है, स्वयं मानेंगे स्वयं मानेंगे तो प्रागभाव नहीं है, अर्थात अन्यत्र जितने घटपटादि कार्य है सब प्रागभाव पूर्वक और सारे प्रागभाव संबित साक्षी का है, इसलिए संबिति का प्रागभाव नहीं सिद्ध होगा, संबिति का प्रागभाव न संबिध, क्योंकि संबित तो स्वयं प्रागभाव का साक्षी है। अतः संविदोपी कार्यत्व प्रागभावत्व वक्तव्य, संविद को कार्य मानेंगे तो प्रागभावत्व कहना पड़ेगा। अस्तु तरी संविदोपी प्रागभावत्व नित्या तस्या तस्या भी संविसाखीगतवाद प्रागभाव से संविसाखीगतवाद संवि न जायते प्रागभावहीनत्वाद सम्मतवत। तो प्रागभावहीनत्वाद प्रागभाव उसका प्रागभाव नहीं, प्रागभाव नहीं क्योंकि प्राग संविसाखी का होगा और प्रागभाव जिसका नहीं तो न जाए थे सन्मत प्रागभाव को संवि न जाए थे प्रागभाव भिन्नत्वा तो हाँ प्रागभाव तो प्रागभाव का प्रागभाव नहीं न जाए थे। कुटस्था संविद कुटस्था संविदम उक्त्वा तत्रैव अज्ञानत्वम इत्याह कुटस्थान संविदम कुटस्थ संविधि कह करके तत्रैव अज्ञातत्वम कूटस्थ संविधि ज्ञान में ही अज्ञातत्व इतिहा प्रमात्रादि प्रमात्राद्यतिरेकेण यसंविदितररूपकम् यसंविदितर यसंविदितर यसंविद ये असंविद इतर रूप संविदित नहीं असंवित रूप प्रमात्राद्यतिरेकेण ह्यसंविदित रूपकम् मेयम् सिद्धम् हैवैतन् न वेदान्यतः क्वच न वेदादन्यतः क्वचिति प्रमात्रादि अतिरेकण नहीं प्रमात्रादि अतिरेकण ही असंविदित रूपकम एयम सिद्धम प्रमात्रादि अतिरेकण प्रमात्रादि से अलग ही असंविदित रूपकम एयम सिद्धम मेय जो वस्तु है जो असंविदित जो संविदित होता है वो मेय ज्ञेय पदार्थ ने मेय नहीं अज्ञात ज्ञापक होता है प्रमाण मेय होगा ज्ञेय होगा जो असंविदित जो ज्ञान ज्ञेय नहीं है प्रमात्रादि अतिरेकेण ही असंविदित रूपकम मेयम सिद्धम यह एवं एतत् न वेदाद अन्यतो कचित वेद प्रमाण से अन्यत्र कहीं सिद्ध नहीं मेय ज्ञेय शब्द कौन ज्ञेय मेय कौन होगा जो अज्ञात अज्ञात ही ज्ञेय होगा अज्ञात ज्ञापक दोनों प्रमाण होता है। असंभित रूपकम कौन है प्रमात्रादि अतिरेकण प्रमात्रा प्रमाणादि जितने हैं उनसे भिन्न ये सब तो संविदित असंभित रूपक जो अज्ञात वस्तु वही मेय होगा सर्वत्र सर्वत्र मेय कौन होगा जो अज्ञात है असंभित रूपकम एवं सिद्धम जो अज्ञात कौन होगा तो प्रमात्रादि से भिन्न जो अज्ञात वस्तु चैतन्य वही मेय है। प्रमाता प्रमाण सब प्रमाण सब तो साक्षी के द्वारा ज्ञात है साक्षी सबका ज्ञापक है प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब और यहाँ जो मेय है वो सब प्रकाशक मेय मैं वेदांत प्रमाण से जो मेय ज्ञेय मेय तत्व प्रवक्षा में तो ज्ञेय होगा अज्ञात वस्तु ही ज्ञान होगा अज्ञात आत्मा है संविति ही असंविधि तरूप मेयम ये तो न वेदात अन्य तो क्वचित ठीक है मैं यह संविधि संविधि एव कुटस्थायम सिद्धम यह संविधि एव कुट यह कैसे आते उसके साथ संविधि कुटस्थताया कुटस्थायाम सिद्धम विद्यमानम असंविदित रूपम अज्ञातत्व मात्रादि अतिरिक्त मेय ज्ञेयम् संविधि एव कुटस्थायाम सिद्धम कुटस्थायाम संविधि एव कुटस्थायाम संविधि एव कुटस्थायाम संविधि कुटस्थ हो गया और सिद्ध वस्तु सिद्ध कहाँ है सिद्धम यही वेतत मेयम सिद्धम यही वेतत सिद्धम कहते विद्यमानम कुटस्थायाम विद्यमानम असंवित रूपकम असंवित अज्ञात रूपकम अज्ञात तत्व मात्रादि अतिरेकण मेयम ज्ञ मात्रादि को छोड़ करके अज्ञातत्व असंविदित रूपम किम मेयम जो मेयम संविदेव कुटस्थायाम संविदेव कुटस्थायाम संविधि कहाँ पाठे सिद्धम यह यह गेम सिद्धम तो संविदेव अज्ञातत्व सिद्धम मात्रादि अतिरिक्त मेयम गेम असंवित रूपम अज्ञातत्व और मेयम फिर कैसे अज्ञातत्व मात्रादि अतिरिक्त मेयम अच्छा हाँ मेयम तो साक्षी भाष्य है तो मेय ब्रह्म नहीं हुआ हाँ यहाँ थोड़ी देर प्रशंका क्या थी कुटस्था संविधानता तत्र अज्ञातत्व हाँ ठीक है अज्ञातत्व केवल है मेय अज्ञात मेय ब्रह्म कहने के लिए कोई जरूरत नहीं असंवित रूपकम अज्ञात रूपकम असंवित रूपम अज्ञातत्व हाँ अज्ञातत्व असंवित रूप है अज्ञातत्व अज्ञातत्व मात्रादि अतिरेकेण इह मेयम से इह संविधि चैतन्य यह संविधि चित्ति चेतन है मैं यह ज्ञान आत्मनि चिदि चिद रूपे असंविदित रूपक मेयम प्रमात्य अतिरिक्त मेयम एतत् न वेदात अन्यत क्वचित अच्छा वेदनम वेद अच्छा वेद शब्द से ज्ञान है एत न ज्ञानात अन्यत क्वचित और ये जो अज्ञातत्व कहाँ है एतत वेदात अन्य तो क्वचित न वेदात का तो ज्ञानात वेदनात् वेद का थे वेदनम वेद भाव में करके ज्ञानात अन्यत्र क्वचित नास्ति अन्यत्र वेदनम वेद अनुभव तस्माद अन्यतः तम वर्जयित्वा क्वचित नास्ति वेद है तम वर्जयित्वा क्वचित माने सत्येव तद अज्ञातत्व न सिद्ध्यति किंतु अनुभवादेव कहीं भी सिद्ध नहीं है प्रमाण से अज्ञातत्व सिद्ध ऐसा नहीं होता है कहीं भी प्रमाण से अज्ञातत्व नहीं किंतु अनुभवाद वो सिद्ध है अनुभव तस्माद अन्यत अनुभव को छोड़ करके बाकी कहीं भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है यद्वा संविधि एव अज्ञातत्व इत्युक्तम इदानी एवकार अर्थम आह संविधि एव अज्ञातत्व एवकार का अर्थ अन्यत्र कहीं नहीं एतद न वेदात अन्यत्र क्वचित अनुभव हेतु अन्यत्र कुचित्रचित आशे नहीं तद ये जो आया इसको मैं पहले बोला था कौन सा अनुभव हेतु अनुभव को छोड़कर कहीं भी अज्ञान नहीं तो पहले पक्षी को आया हुआ वेदनम वेद अनुभव तस्माद अन्यतः तस्माद अन्यतः तम वर्जित अनुभव को छोड़ करके हाँ अनुभव के बिना प्रमा पहले व्याख्यान क्या था अनुभव को छोड़कर अन्य किसी प्रमाण से उसका सिद्ध नहीं होता है अन्य प्रमाण सत्य तद अज्ञात तो सिद्ध थी थे ना पहला था अनुभव के बिना प्रमाण होने पर सिद्ध होता ऐसा नहीं किंतु अनुभव से सिद्ध और दूसरा हुआ अनुभव में ही अज्ञात तो सिद्ध अन्यत्र कहीं नहीं है अन्यत्र आशय नहीं तद अज्ञातत्व यद्वा यत्र तद अज्ञातत्व तस्मिन् अनुभव किम मानम जहाँ अज्ञातत्व है चैतन्य में वो अनुभव में किम प्रमाणम तदा न न वेदाद अन्य तो क्वचित अनुभव से अतिरिक्त तो कोई प्रमाण नहीं अनुभव में क्या प्रमाण अनुभव में अन्य कोई प्रमाण ही नहीं वेद अच्छा वेद वाक्यमेव तत्र मानम तद विहाय अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् माने तर्के वा सति नैतद् अनुभव तत्व सिद्ध्यति तो तृतीय वाक्य में वेद का थे वेद वेद वेद वाक्य हुआ पहले वेद में वेदनम अनुभव क्या था दूसरे भी अनुभव है और तृतीय वेद का थे वेद वाक्य तीन प्रकार थे क्या वेद वाक्य में तत्र मानम तद विहाय अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् माने तर्के वा सति प्रमाण हो तर्क होने पर अनुभव तत्व सिद्ध्यति न अनुतत्व सिद्ध्यति न ये हो गया 45 ओ